روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من لازم الاستغفار چا چې استغفار لازم نورو اے بس هر وخت استغفار وای او چې کله کې ګناه وشي نو استغفار وای او هر وخت استغفار وای نو جعل الله له او بغیر دې الله دې پارا من کل ضیق مخرجا د هر تکلیف او مصیبت نه د وته لارا و من کل هم فرجا او د هر غم نه خلاصې ورزقه من حيث لا يحتسب رزق بو له ور کی دا طرفنا چې د دوارو په خیال او ګمان کی وای دا حدیث داسره لکه آیات د سوره طلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ور استغفار او د استغفار په طریقه حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وای چې په استغفار هر څه حاصل دي وای او ځل حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ته او کسرا ہے فشكا الیه الجذوبا ويرقحت سالیا نو حسن رضی رحم الله ورته دې الله نه بخنه غواړي استغفار وای بل ور کراوه وی زه ډیر فقیرم غریبم وی استغفار وای بل ور کراوه وی الله نه سوال وکړي ما ته بچی راځي وی استغفار وای بل ور کراوه وی ير باغ باندې موچوال راځي وی استغفار وای بچا ورته چې ګوره تا تا قسمه قسم خلق رالن او چې څوک څه شکایت کوي نو تو ورته استغفار حکم کې نن ورته دا آیات ولستو نوح علیہ السلام فرمایلی فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا دیو استغفار سورہ فیدی ذکر کرے نگور صحیح توبہ او صحیح فقبل گناہون جڑل دی سردہ دور دور فیدی اللہ ورکے دا هر مشکل تکلیف ندوتو لا رواه احمد و ابو داود ابن ماجه دی وجنه سو بیمار شي یا تکلیف دی نو وظیفه کو لټای خو ګنا نه کری ګیر اخره نه کری دی وظیفه وای چې دغه خبره واه دا نه حرام کار نه کری دی وظیفه وای ټی وی سیار نه کری دی وظیفه وای اصل کی د مصیبت د پاره د خلاصي نو شیسره دا اللہ و دا رسول دنا فرمانونا فصدق دل سرط سر توبہ استن وعن ابی بکرین صدیق دا ابی بکرین صدیق رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ما اصفر را امیشہ والے ندیکڑے پا گنا من حاوچا استغفرا چی اغد ازر پا اخلاص بخنا وارد وإن عاد في اليوم اگر تو واپس دی گناہ تا فی اليوم پے اورس کی 70 مره تا نو یا کرتا اے یو دی گناہوں کا او خف اخلاص کرے تو مویستا ضرورت خف پہ ایمان اوی او وی چی بیا ونو کو موعدے او کو سات پس بیاو کا نو کا او یا کرتا واپس او چی اخلاص کرے تو وی ندام شوال نے نہ کرے دی کی آیات تے اشارہ اللہ نے مومنان صفت ذکر کرے سورہ آل عمران کی والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم رواه الترمذي وابو داود رحمهم الله وعن انس بن انس رضي الله عنه روایت دے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی کل بنی آدم طول پا بنی آدم کی خطوان دتوا پا تجدید سرا و مد پا کی و تنوین دے طول بنی آدم خطوان یعنی خطا کار دی اے انبیاء علیہ السلام میں علاوہ دہر چان سنا سا خطا ہوکی طول بنی آدم خطا کار دی رچائیو گناہ رچا بلا او دیکی نام وی کلے او سڑی تے دبل گناہوں کا خوختار او خوختل عیبون تی پتر نو غرور و تکبر پکی رازی وی کاغا چی دور دی نو داغین نمتا کے دیر خدا لے دارا بیر مقولہ را وای خپل عید کړي د سی دغه په منځ کې بل ښکار ورتنا وحیر الخطوائینا او غرف خطا کارو کسوگنی التوابون گناہ تشوی خطوبی اپاسی او اللہ ترا درز رواہ ترمیزی و ابن ماجہ و الدارمی رحمہم اللہ و نبی حریرہ لحضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تیدے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیدی ان المومن بیشک مومن اذا نبا کلچ گناہ کی گناہو کی نکانت شیدہ گناہ نکتتن سودا نکتتن سودا یا خویا منصوب دے بنا بر خبریت اور رقم پتر آگلے و بیابالی چکانت آمشی کانا ناقص نش بھی گئی پا خبر وارے کچر مرفوع وائی نو بیابکانا دعوت آموی ناقص بنی نکانت نکتتن سوداو شی داغ تکتور فی قلبی ہی دد پزڑکیم اید گناہ دو وجنا پزڑکور داغ لگی خدا دعوام آخبری جیسو گولئی موسکو آگو ویرا چک دے گناہونا وکن خورم پاک لگی دار اللہ دا حبیب دا خبرو نولتک گنی نگی خبرو آگو اللہ رسول خوئی چی گناہ کر زڑک کری دیو یرا زڑم پاک لگی نگی خبرو آگو و یزر پاک ساتل پکار نور چه سکه نو اقوا دغه خبره ما فین تابت چریده توبه واسی واستغفر او بخنه غاری سوکل قلبه زری صفا کریش و ان زاد او کده نور گناهونه زیاد کی نزادت دا تور داغ نور سیوا کی حتا تعلو قلبه تر دې چې غالب شي پدې سره او ټول زړه سکی آراگیر چی ایتو زلور آگیر چی کچر دے توبہ نو باسی نو تردے پوری چی دا غلبو کی پدے زلد دا پرد پراشی فذالک الران اللذی نو دا غران ورین حغل زنگ اللذی ذکر اللہ تعالی چیو اللہ پکل کتاب کی ذکر کرے رے کاللہ بلغان علا قلوبهم ما کانو یقصبون و ادارنگ ندا بلکہ زنگ راغلے دے پزنو ددوی دے پزنو زنگ راغلے او زنگ پر او سرے آغا چی دے سکئی رواہ احمد و ترمیزی و ابن ماجہ رحمہم اللہ وقال ترمیزی و هذا حدیث حسن صحیح وعن ابن عمر دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا روایت دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ان اللہ یقبل توبت العبد بیشک اللہ قبل وی توبہ دے او بندہ ما لم یغرغر تر سوچ دے دا زن کا دن حال ترسی دے لینی غرغر دی توی چدا روح دے مرکن ترو رسی ما لم یغرغر اے ما لم تبلغ روحه حلقوما تر سوچ دا روح دے مرکن ترا رسی دے لینی او دا دین امخ کی دے دا کفر نتوبہ و باسی دا شرک و گناہون نتوبہ و باسی ملے ماف کئی رواہ ترمیزی و ابن ماجہ دی حدیث روایت امام ترمیزی و ابن ماجہ کرے وانبی سعید ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت تیرے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ان الشیطان بشک شیطان قال ویلی شیطان و عزتکا اللہ تا پا عزت زما قسم وی یا رب اے رب ازما یا رب اے رب ازما لا ابرح ومیشہ بین اغوی عبادت زب گمراکون ستالا بندگان شیطان قسم پڑھ لے ما دامت ارواحهم فی اجسادهم ترسو چی روحنا ددویوی پا بدنن ددوی کے چی روح پتو دے زب گمراکو فقال رب عز و جل فرمائلو رب العالمین چی دلوی عزت و دلوی شان خاون و عزتی وی اے شیطان زمادن پخپل عزت قسمی و جلالی او زمادن پخپل جلال و لشان قسمی و ارتفاع مکانی او پکور توالی دا مکان زمان کما یلیق بشانی ہی لا ازال و می شب اغفر لهم چه زب بخنکم دیتا مستغفرونی ترسو چه دیمان بخنواری غور ترسو چې سو شیطان کې به سوره مهنتو کې سو کال غتی او ذل و اخلاص کرا چې الله نیم پوښي نو الله بخنه کوي رواه احمد د دې حدیث روایت کړی دی امام احمد رحمه الله وصلی الله تعالی علیه خیر خلق صفوان بن عسال دهر صفوان بن عسال رضی الله عنه روایت دی فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی ان الله تعالی بیشک الله تعالی چلوی دے جعل بالمغرب بابا پیدا کړی دا غرزولی دا مغرب طرف ته باب نیو دروازه دا د توبې قبل دو دروازه دا عرضه مسیرت 70 عاما داغی عرض دے پا سفر دا اویا او کالو پا مقدار عرض ہو داغی عرض مسیرت 70 آمن یعنی دتلو دا سفر دا اویا او کالو دا مقدار مطابق دے نوی چکل داغی عرض دور دے نطول بے سو رئی زکا عرض دتول مقابلہ کسی بھی کم بھی او دا 70 دی کې د تفسیر د پاره ده او د مبالغې د پاره ده نو مغرب طرف ته الله د خپل قدرت او د شان عالیه مطابق یو دروازه مقرر کړی دا چراغ عرض ده دا یو کالو د مسافت په مقدار لتوبه کې او دا د پاره د توبې دا لا یغلق دا دروازه بندول نشي دا شان کلاو وای مالم تطلع الشمس من قبله ترسو چرا ختن بنی نور د طرف د مغرب نام علب بندی کی چنور با د مغرب نا روخی جی وذالک قول اللہ عز و جل او دغ قول دا اللہ دے عز چریزت خاون دے و جل او دلو شان خاون دے سورہ انعام اتم پارک اللہ فرمائی لی دی یوم یاتی بعض آیات ربک پکم اور ازمان چرا بشی باز نخی دا عذاب درفستا لا ينفع نفسا ایمانها نفید بورن کیو نفس تا ایمان روڑ لدغ نفس لم تکن چنو دا نفس آمن چیمان روڑو من قبل ددین مخکی ددین مراد دنور دا مغرب نرا خطل رواه الترمیذی و ابن ماجا رحمهم اللہ وان معاویہ دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیوی لا تنقطع الحجرت ختمی گینا حجرت حجرت بطر قیامت ہے حتی تنقطع التوبت تردی چھے ختم بشی توبہ ولا تنقاط التوبہ توبہ ترغی پوری ختمی گینا حتی تطلو الشمس من مغربها تردی چروفی جنور دا مغرب دا طرفنا دا حجرت ندی کس مراد دی وی دا حجرت نمحدثین وی دا گناہن پری خود المراد دی بد اخلاق پری خود المراد دی ذکر یو حدیث کے راغلی یو خو حجرت دیتا وی دار کفر دے پرے خود دار اسلام کرا لے او یو حجرت گناہوں نو پرے خودو لوئی وی المحاجر من حجر الزنوب والخطوایا محاجر آغا دے چاو گناہوں نو پرے خود نو دی دیکیم دے حجرت نو مراد گناہوں نو پرے خود اللی رواہ احمد و ابو داود والدارمی رحمہم اللہ وعن ابی حریرہ دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وَإِنَّ رَجُلَيْنِ بِشَكَيَوْ دُوَسَرِي کَانَ عُدَى دُوَارَا فِي بَنِي اسرائیل اپو بنی اسرائیلو کی مُتَحَابَّئِنِ يَوْبَلْ سَرَي مِنَا وَمُحَبَتُ يَوْبَلْ سَرَي مِنَا وَمُحَبَتُ دوستانو احدهما یو پدی دوارو کی مجتهد فی العبادت کوشش به کولو او مبالغه به کول په عبادت کې ډېر عبادت گزار والآخر دا بل یقول اید الله حبیب وای یقول قائل لرسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اے الرسول صلی الله علیه وسلم یا ویقول الآخر دا معنا ویقول او بدی بل مذنب اے انا مذنب چیز گنہگارم او د خپل گناہ اقرار وکول یره گنہگارم او ز مجرم فجعل نشوروش او یقول چې دغه عبادت کوون کی ودی گنہگار کوي اقصر بنشا عما دا غناہوننا انت فی چت پاوی کی فیقولون دغی گناہگار بورتوی خلینی و ربی پریز ما او رب زمان ما دخل محربان رف سر پریز خلینی و ربی اے ما ربی پریز ما دخل رف سر حتی وجده یومن لا ذنب تردی چی مندل وغل رئی و رس پیو گناہ بانی استعظمہو نوڑیر الوی گنل و دا گناہ فقال اقصر بیردی گنان بنشا فقال ندغی گنانگار ورطویلی خلینی وربی ماو زمار پریزا ابو عستا علی رقیبا ولی ترا لگلی شوی پا ما بانی سم محافظ چی بس کلا نسال پتور بانی زگناکم نتو پا ما حافظی او تو پا ما نگہ بانی تو په ما باندې سي نگاه باندې ته په ما نگاه باندې را لګل شي فقال نو د عبادت کوونکی ورته عبادت کولو خدا درته هي چې علم ور سره نو ور او کله سره عبادت کوي او د عبادت د وجنه کزړ کی غرور او عجب راغی نو د عبادت به د تباہی سبب جوړ شي فقال ورته والله لا يغفر الله لك قسم دے بخن بن کوي الله تا تا ابدن نمیشا ولا يدخلك الجنت او نو بدن کوي تا لره جنت تا دا یو ناروا خبر دا غو خلین روخه او په الله باندې سي سلي کولي طالب الله بخن نه کوي او تا الله جنت ور دن کوي نه دام درته وای د دین کار وکي دانه کوي چې ګناونه سو کوي نو د حدیث ما نه شو ملي کوي ما نه کوي خو سره د ډر ډر نه او دا هغه خیر خواهی دی مقصد دی او دا سموای چې خو مسکوم او دا بل نه کوي چې مسترا بلم نزل کې دی او جبران شي دیو جن علماء یو قاعده ذکر کړي وای هغه عبادت او هغه نیکی چې ستا پزړ کې پیو جوګ غرور او تکبر راځي نو د دینه او ګناه هغه چې راغې سره تعالی جړاوا جزي نصیب شي په دې خبره وای تخبر علم خیالو محسن ورہ شیطان عبادت کول اوی انا خیر منو نو عجب و تکبر پکر آرہ عجیب جنو گرہ نیکی کولم مقصد دے و بیا سڑے دخپن زلزل حال تبوری چھ دے دے نیکو دو وجنا او دے دے عبادت دو وجنا زما پا دے زل کی خو عجب و تعجب نو نراولے غرور خو نو نراولے عجیب جنو دام گناہ کبیرد او حرام کار دے فبعث الله اليهما ملكا الله علی گلی ودی دعا او فرشتہ فقبض ارواحهما نو دغه ملک او فرشتي د دوالو روحونه قبض کړو فاجتما عنده او د دوالو جب شود الله سرا فقال للمذنب رب العالمین هغه ګناګار ته فرمایلیو چې هغه ګنا کولا وې زه ګناګارم او سره د ګناهونو نه به د الله نه بخنه مغختا وی ادخل الجنہ وردنش جنت برحمتی زماد رحمت دو وجنا وی زت زماد رحمت دو وجنا جنت وردنش تا پا ما سور خبومان ما در لبخنو کر اگر پا اللہ خبومان کر وی ما او زما رب پریزا زما محروبان رب دیز گنارا نشوی خطوبہ وردوباسم او قبلتے ہوئے وقال للآخر وبلته تستطيع آيات طاقت لري ان تحضر على عبدي داچه منکی زما پدی بند رحمتی رحمت زما ته زما رحمت په خلکو باندې. فقال اغوی لا یا ربی نا ای زما رب زستا رحمت نشم بندولے. قال اللہ حبیب وی قال رب العالمین ملائکو تاوی اذهبو بهی لنار وی بوزی دید جہنم اورتا. دو سرد عبادتن نجزر کی غرور او خلقو لے دا اللہ رحمت پی بندولے طالب اللہ بخنا نکے وی بوزی دید اورتا. رواہ احمدو د دې حدیث روایت کړل امام احمد رحمه الله. اوس هم باز خلک وي او یا جهنمی ته اوس غل نصیحتونه کوي هغه جهنمی نه فلانه نو ګوره دا مسله شیطان ګوره هغه ګناه کوي خو ترتیب بدلی او ځنه ځکه ویلي دي چې ځنه وخت یو خبره د سړی د خلې نه روزي او دا هغه د تباهی سبب جوړ شي. رواه احمد وان اسماء بنت یزید دا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت ته دا بیبی فرمایي چې ما اوریدلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقرو چې دا آیات مبارکه لستو چې رب العالمین فرمایي یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے زما بندگانو هغه کسانو چې ډېر زیاتی او ظلمونه مکړي د ګناهونو د وجنه پزانونو لا تقنطوا من رحمت الله مناو مې دکې وې د رحمت د الله نا ان الله بشک الله يغفر الذنوب جميعا معاف کوي ګناهونه ټول ان الله بشک الله يغفر الذنوب جميعا معاف کوي ګناهونه ټول. وی دی که هر چال دعوت تے کافر لوی تم ناو میں دکیگا متوبہ و باسا کفر ماف کم گناہگار توی تم ناو میں دکیگا ماتوبہ و باسا زدر تلا گناہون ماف کم ولا یبالی او اللہ پرواہ نلری تہچا پرواہ اللہ نلری. کور دی آیات مبارکہ کی علماء ذکر کری دی وی هذه الآية عامة فی کل کافر یتوب وَمُؤْمِنٍ عَاصِرٍ يَتُوبُ دا آیات عام دي د هر کافر باره کې چې هغه توبه وباسي او د هر مؤمن ګناهګار باره کې چې توبه وباسي نو الله دې ګناهونه معاف کړي. وایي توبه په هر یو باندې واجب ده. اې نو ګره دیو دی اې د علماو یو قول دا دی چې دې آیات کې د توبه خبره ده. خبرې په خیال رسېدو کنه دریم کول داره بعض علماء دیتے کلی جدا آیات مطلق دے لکبا فتح البیان کی وی دا تفسیر دے وی والحق ان الآیا غیر مقیدت بالتوبہ بل ہی على اطلاقها دا آیات غیر مقید بالتوبہ دے دے پخفل اطلاق بانے میں نمانا دا شوا ان الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان الله هر گناہ معاف کړي. اې دې په لګورای کفر او شرک خو توبه وباسي او کفر او شرک نه علاوه هر گناہ معاف کړي کفحش بیا بیا آیات قرأو لګي چې ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نو ګوره د شرک او کفر نه علاوه څومره گناهونه شي بلا تو بیم کر اللہ خوخشنو معاف کئیے او کخو خینشی نماف لینے دا آیات اللہ حبیب الاسطو. رواہ احمد و ترمیزیو وقال هذا حدیث حسن غریب وفی شرح سنہ فشر سنت کی یقولو ویلی جی بدل یقرعو اور آیات پاول کیوئی کہنا سمیت رسول اللہ سم یقرعو نو پشر سنت کی دا یقرعو پزیبانی یقولو لفظ دے اغیقی دی یقرعو پزی یقولو لفظ دی وعن ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے دے فرق فی قول اللہ تعالی فبارد دی قول دا اللہ تعالی کی اللہ لما سورہ نجم کی دایات تے دو دیر شم اللہین اجتنبون کبائر الاسم والفواحش اللہ لما دا لما فتح سر لام مانم فتح را الا اللمم فلامم فتحدا و پمیمم فتحدا داوی ما قل و صغور من الظنوب داوی گناہون توجه و ای کچری تاسو دلیو گناہون نظان بچ ساتی نو الا اللمم داوال گناہون بدرت اللہ دغشان بی توبی ماف کی و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان تغفر اللهم تغفر جما و ای عبد لك الا لما وردا علماء کرام ذکر کړي یو شاعر تیر شو امیہ ابن ابي اسفلت او ته په جاهلیت کې عبادت کولو او د په بعد بعد الموتم د ایمان او ته دیار اسلام زمانہ منتی خو اسلام نه دروړي اسلام زمانه منتی خو اسلام نه دروړي او ته ډیر د مطلب شعرونه ویلي نو کله نا کله د شعرونه بل الله حبیب وي نو دا شعر د الله حبیب وي ګور خو دې کی سوره یاسین کې راځي د الله د حبیب بارک وي و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ما خپل حبیب ته د شعر تعلیم نه دی ورکړی او نه شعرونه جوړول زما د حبیب د شان سره خایي علماء لیکلي شعر جوړول د الله په حبیب منو او الله ورته د شعرونو د جوړولو تعلیم نو ورکړی او که د بل چا شعر لستو نو هغه ممنوع دی په خبره ورسی دی کنه د بل چا شعرونه کلوستل لاغې ته وایي انشاد الشعر او یو انشاء او شعر نو شعر جوړول وس او طاقت الله نو ورکړي چې مشرکان داونه وي اي خواسي وچ شاعر نه نو کچري شعر نه جوړول شنو دا غي بنورم شکر اغلي نو دا الله حبيب دا د اميه دا شعر لستو ان تغفر وي الله کچري تبخنه کې اللهم يا الله تغفر جما تغفر جما نو بخنو کی ډیر زیات او د لیو لیو گناهونو و ایو عبد نو کم یو بند ستاره سیوا د پیغمبرانو نا لا علم ما چه غری گنی د گنا او د س معصیت کته را د نکړي کم یو بند د چې گنی غیر معصوم دی وغه نه د گنا نشي وای دی چې ګور د الله د حدیث صلی الله علیه وسلم د حدیث مقصد دا چې الله تعالی شان لوي نو اللہ من شانک غفران الذنوب الکبیرہ الکثیرہ فضلن عن الصغائر اللہ تعالی دمر لوی شان دے نو ستار شان سره خایې گی چې لوی لوی گناهونه او ډیر زیات معاف کی واړه نه خبره ده ستار شان دیږي خبره واه دا اللہ د شان وای الله ته خوې چې واړه گناهونه معاف کو والله تعالی شان لوی دے ته کریم او رحیم ته غفار او غفور ته ارحم الراحمین تدمر او پلار نزیات میں حربانے نستاد شان سرخائی گیدا چلوئی لئے او دیر دیر گناہ ہونا معاف کی ان تغفر اللہم تغفر جمع و ایو عبد اللہ کلا علم رواہ الترمیزیو وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب وی دیدی داتی مثال لے لکہ او بادشاہ تتنے چئے کما تقول للسلطان ان كنت سلطانا فاعل جزيل کته حقیقت کې بادشاہ نو بیا خدوه پیسي او سن روپي او دوه سو ستاره شان سرقایږي نا یو لوی انعام ورک ان كنت سلطانا فاعل جزيل کچره ته بادشاہ نو غالو انعام ورک نو چې کله آسمانونو او زمکو خاون نه مالک حلیم نو الله ستاره شان سرق لوی لوی گناهونه معاف کول تا رحم و کرم شایا نشان دی وان ابی ذر دا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی یقول اللہ تعالی فرمائے لی اللہ تعالی چلوئے دے یا عبادی بندگان زما کلکم دوالن تاسو کی ٹول بیلاریئی کچری الا من هدیت مگر آسو چدو ورت ہدایتو کم ورده کی وشکال لے ویدلتوئی چتاسو کی ہر یو گمراہ دے مگر چدو ورت ہدایتو کم او یو حدیث کې راوي کل مولود یولد علی الفطره هر معصوم په دینی فطرتي پیدا کی اذن ته وی هر ګم هر سره ګمراد مگر چې زور ته هدایت وکم نو علماء لیکلي د دې احادیث او داغه په منځ کې تدبیق دار چې لیس له هدایت من ذاته بل هی من عنایت ربه و لطفه دا هدایت د ذاتی نه نه بلکې دا الله عنایت او رحم او کرم نه اے د ذات په اعتبار خود ته هدایت مې دایت نو خدا الله عنایت دا او چې کل مولود یولد علی الفطره کپوې نشوې په تدبیق باندې منستا ته پېښکان نه پوښي وای په سوال په دل نیم جواب دی په لګول دل ته وای چې کلکم دوال له دا خدا وای چې هر سره گمراه بس پیدا شوه مگر دا چې الله اور ته هدایت وکي او بل حدیث کوي کل مولودی یولد علی الفطره دې کې دا چې دا هدایت د هدایت د ذات په اعتبار نه بلکه دا د الله کرم او رحم نه نو بیا تدویق د دوالو احادیث په منس کې راغی کلکم دوالن الا من هدیتو ټول گمراهانو بلاره مگر او چې زور تلار سمکم دیو جن اور هر بندي په دې باندې شکر ادا کوي او آیات کوي چې الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله